Vårtunnen, hei vårtunnen. Hei juma omi, har juma tashkere. Hei martud khomi, martud khomi, martud khomi, martud. دینه کم ده گردنت چی سنگ درو رو دینه کم ده گردنت چی سنگ درو رو هر که حاسد رو باهاش ار کافری بوم ار کافری بوم ار کافری بوم ار کافری واتونم هی واتونم هی جوم آوی واتونم هی واتونم هی جوم آوی پر جوم تشکره مرتود خوی مرتود خوی مرتود خوی مرتود خوی سرکشیم دهونه شدی خوش بردن سرکشیم دهونه شدی سیاشته کردنش چی ماره مردم چی ماره مردم چی ماره مردم چی ماره مردم هی چی ماره مردم چی ماره مردم چی ماره مردم شی تعریف کمسی ای دوسه بیا بنشی تعریف کمسی غم دیرید کشت من باریک بیمسی باریک بیمسی باریک بیمسی باریک بیمسی مکنارم چی تو نیزم بچینم چش کال و برم کال کال و سر کال چش کال و برم کال کال و سر کال معاملش با من نبی بردش به رومال بردش به رومال بردش به رومال بردش به رومال که گوتم برفی بیا چنی بشینه که گوتم برفی بیا چنی بشینه کوی رای من بوان کس کس نینم کس کس نینم کس کس نینم کس کس نینم هی کس کس نینم کس کس نینم کس کس نینم